واقعا خانواده فکر مهمه او جوره که وطمان به نرات جامعه جامعه خانواده ور برسوه اگر خانواده محکم بن جامعهش محکم اوه هزاران مسئله هست بو خانواده که اشه بویجریه کار جلسه کو دو جلسه و ده جلسه نیه اشه مرتب لجلسات اکا دوباره لخوا داوا اکم توفیق بو علمولا انسان ویل بلو لإسلام و دل سوز بو اسلام و بو مسلمان ویل برون ناو محراب ویلو لین حقائف بیجن مردمو مردم بخن الشر لتك الشيطان والرجل الشيطانية مدم ورياب كانوا حق باطل بمدم حالي كان كمين جملة لمسائل فرفر مهم مسائل خانوادس وذلك أفراد خانوادس نسبة بيكتر أشي أمانة برنامج بي بو هميشة بحث كرية لمدة بسوسي صالة پیغمبر الإسلام صلى الله عليه وسلم دین اسلامی پیاده کرده و قانون قرآنی اعلام کرده به مردم لباره تواو مسائل زندگی و همیشه بحثی فرموه من جمله راجع به خانواده مسئله ایک نیه به یک جلسه بویجریت و باریت و تواو دوی هر لأول اولوا کروکنیش که اکدرکیان زندگی مشترک به یک و شروع کن مسائل مطرح بو امان لبوچکو گورا بزانن دستور اسلام چست برنامه اسلام چست تالو دا منالیان اوه تا منالیان گورا کنو با اصلاح کلی خمان پروازه یانا کن منال الله بحید خانواده تیت درو مرتب تکاریف مطرح بو اندو انسان اما چتیک نیه لیو جرسا بیجریه ولیکن بعض اصول کلی هست کاو اصل کلیه لیه أساسا فرم محكمة فرم مهمة لباري روابط باو كودايك لتك أولا وأولا لتك باو كودايك يسمك داري فقط لوانا بيجم وظيفي باو كودايك بطول السادة أمسك منالي للحاز الروحي وجسمي وسالم بارديري بعبارة السادة كود منالكي هم جسمي ساقو سليم بي هم روحي فكري اخلاقي دربي شعوري زوقي سليقي امانك في ايجن الروح في ايجن الروان امانيا سالم بار بي اميشا وظائفي بوجودي لي شون اكريه جسمي سالم بي شون اكريه رواني سالم بي کار گذی اشیا انجام بدیه تا جسم و روح منال سالم و درست بر بید و ضعیف فریه هست حتی المقدور کاری بکا غذایان پاک و تمیز بید لباسیان جیگویان نظافتیان حد لمنالیه و لو وقتو که خویان هیچ ده صلاتی جمعیه تا وقتی گوراون اصول بهداشت و نظافت اسلامیان پی حالی بکات لغوی اصول و غذاب دریه پیان وانوی برسیتی فرکتیشن وانوی با کردی خوان فرب خوان خمره بکن چونکه فرخواردن با دزگای گوارش زردی لکم خواردن فرکتره انسان اگر خوراک فرکم خواه خصوصا لمنالیه بله رو حاشیه بیجن تفاوت افحص لبرنامه منال و گورا منال تا وقتی لسر رشد شرعن پیر بخواه خواهد سر برسی نوی ببرسیتی دست نگری تو باشه فقط پیر بخواه نزیا و خوری که فرقی هست پیر خواه دن و زیا خوری کدن زیا خوری کدن و سک دوائی و تیری چی خواه لبر نوسنی و چلکی چندی که تر اخواه او به کودی خوان زکتریال باری تیره راست زکتریال یعنی هل برو معده کشی تی معده هل برو حواسه کش تقریبا گوره بیتو گوره بیتو ناسالم یکا خواهی بکا تا حد که تیر خواردن طبیعی بو منال آزادا ولی بو گور آزاد نمونه شوها یعنی وقتی انسان لرشد کرد ایتر کنابی فیر قوا اشی همیشه بر لفیر قوا زندس بوری تو بو چه فرقی که فرق گور و مهمی هست کتولی کشی اگر بیجنی بطور ساده منال چونک خریقه هر لبرو رشدکا بو النازه و زفیتی هست هرچی قوا جذب بغنی اوی خواهی متعال وای بیست بلا حال سر رشد و زیاد کردن ولی گوره وقتی ایتر لرشد اکفی هرچی قوا گشتی جذب نوی اشی همیشه گوشه اکل معدوروده خالی به اصلاحات کا معدوروده به آسانی بتوانی وزیفه خوی انجام بوان اما یکی لتفاوته لمنال لیل گوره باو کدائی بتوانن کاری بکن منو یان تیر بی مزیع خری بکن موازب بن برسی نوی مواظب زیا خوری نکا چونکه وقت زیا خوریش اکا ضرری لکم خوارد نکه لبرسیت یک فرد را اگر برسی به جسمی احتیاجی هست بخوراب بو او زیا اکا و گورم یا گور برسی به باشا و چانه بو دزده گوارشی ولی بو منالوانی هم جسمی احتیاجی هست بغذا هل برو اشی غذا جسم که بو کابل بری برسی بو جسمی کامل ناوی رشدی کامل ناوی زیا خوریش که هر بزورا فشرته بو دزگای گوارش دزگای گوارشیش خراو بو تأثیر کار لباقی دزگای بتریشه دشتی خراو کار حتا روحی و روانی چی خستو ناتوان اکا استعداد او کجه ذهن کن اکا فرقواتن زیا خوری باو کدائی تدبیف یانا کاری بکن منال یان تا حال سر رشد تیر بی ولی کن موازیبی چی بن نبا زور نبا دستن و من کردن دستن و من کردن زیاتر برچاو برسی که خراوا بحالی کردن تشویقی بکن که آمان لانازه که تیر خواهد نزیا مخوا با ضرر چکه نگیمی لو دوا خوراک پیچی تمیز بی خوراک سالم بی کدا خکم امی چه دوباره به مردم حالی نکدیا خوراک تمیز چست خوراک سالم چست نظافت چونه بخوا قسم لما غیلی که عالم دینین و اشه نظافت به مردم حالی کن دیمه کاسه اندان یا اسکانو نالوکین هاولوی لناو کاسه شو دیانا خوا ازانه اما بچه خون دیا لما العالمه دی اخر فکری دی کنو بوچه ام کاسه بحره شب الله غی اگر جیر ام جیر پیاله نجاستی که پیو بی تو ای جنیت ناو ام کاسا تواو جیر پیاله که چو اسکانه که چو باقی تری چو دسی چو دسی قوری چو دسی سماوری چو همچی تر دستی پیو بی گشتی نجست اوی خود ناو ام کاسا او نجاستا پاکو ناوی تو اگر حوزی گوره وی به هر حو ممکنه پاکو بری تو ناو پاکو ناوی تو معنی نظافتیش متاسفانه حالی نکریا و خو یکی لو زائفیان او سکر کاری بکن خوراک که تمیز به بهداشت اسلامی بوه یا للحاظ انرژی و فائده و اغلب تماشاتی تیرن خوراک سوره کنو کمزر را سوره و کدن خاصیت خوراک لبینه و بله تامو مزه پیه اغا ولی لبینه و پیاز دا تیرن لحد زردی زیاتر تقریبا سوره اوه دی او پیازه پریه لخاصیت و خیر و برکت قادرتی کدو بو بشن وقتی ترینی آوائی دیوتن خاصیتی نامینه لباکی فائده بگینه اوی تجتی فسمی ایتر وقتان بمانه و ناظرم وتم امانه کار جاره کدوان نیا کار سر حاجر سس اشید بیجریه اما لوزائف خانواده خوراک که سالم به بهداشت اسلامی بیه لباسه که هر بزوره مهم اونی اشرافی بیه نا بلك إسراف وتبذير وأشرافية حرام خيانته بأولاد أجر بأشرافي وبأداء وأتوار باري عادي متوسط ولي بحاف وتميس وسالم لو دوا لا ورزشيا لا هواخريا مراقبتك ك أو أن هذا لازم خرطا وهو سالم وجموزول وفعالية ما يتشغل تأمين بيبو مناوي ورزش فرفر لازمه بو مناو لنا ورزش كلا سياني هس كفيغمبر الإسلام صلوات الله وسلامه عليه تأكيدي لسر كذلك السرمية وظيفة باوك لك أشياء أخرى هم كنبو منال ملا شمنا ينفر ملاك مليان بو أخرى هم كن تير النازي سواري جاب فرسل الله أستاذ وليك وارد لفن ولواردشا أزانن كأمانة أمس جورة خصوصا إتر لنا واردشا ملو سواري چنه بسلامة الإنسان خصوصا لمن عليا تأثيري هدو فائده هد كبوچة پیغمبر الإسلام صلى الله عليه وسلم لنا وتوا واردشو لا تأكيدي لسلمك دوا تير النازي هد جنبه واردشين يا جنبه والتريجيات فرا أهميتي هد فرا مهمة أمانة لبرنامه المهمه ككبور بهداش و بوصلامتي جسم منال لازمه كام من امامان الزاني و رعايت من كده نسبة بأولامان دي اگر راسا اي متابع او استاد و رهبر خماني نواي فرموه اما تستوري كتعيني كده بوما اصلا لما انزاني كام استاد اي متشي فرموه تابع قولي بقيم هشتا حالي من نوو تمن نوو جريعه لو دوا لما انا مهمتر جنبه سلامتي روانه چون رفتار كلتك مناويانا محبت يعني محبتي باحترامه چون بي كأمنالا اقتهي بارده تردلي نوي لداخل حسرت منالك سالم بي با شفقت بي با عاطفة بي لسرحال بي كيف خوش بي فرفر تكليف مطرحة كناكر يا إنسان بدو فردوان إنسانا بيجي دوارة بطور خلاصة أما بيجين باوكو دايك أشي هميشة مظهر شفقته خوشويسي بن بو منال منال حس قبزاني أم باوكو دايك خوشي انكرتا لوقتك خطايك كا اشتباهك كا منالك بخشويسي ومحبته حالي كانوا تذكوتي بغن كأمخراوة نا بكفريو ناوشاطالي أبيش لتش وقتك لوقت خويا نصيحتي شو وقتي هاد خواي متعالى فرمي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أجر قسل لوقت خويا بكري وقت روحية ترف مساعدة جي أبري لو خويا نوي جي ناري وسبوا لكتب إجن تقيف سريتي يعني قسكا أين وسبوا لكتب پیچه چطه بوه لکچه چون تقیده ابو جوده اغاله و تقیده و هیچ جه نگره وقته لوقت خویانه به واسه مثلا منالکه ارو تدره و پنشت منی برده چطه که سنده هاوه بیه دلی سره پی خوشه لوقته تو ربوی تو حتیم ما باچه وارد کرده هیچ جه نکرده لباتی خومتت کرده خیامتت کرده زردت داره باچه چون که لوقته تو او دلی ها بلای او ایم خومم گوره وقت تواو دل من بل اي كاري كو بي لو وقتاتي من في من بيجن ميكا قصك الخين طالو يلا برشاو من اصلا مناوي شواسا واتري چه تازا لو وقتا ناوي بيجي بي حلوة تبسميكا كيتو اي قزرني تا لو وقتكا روحيك عادي عادي هس لو وقتا داي اني ولد ولد قصي بو اكي معناي زندگي بي حالي كي معناي طول معناي احتياجات معناي خرش كردن كناكر يا اميشا بيجن اميشا فرتو لك شي لوقتك ايجي فيك قصك تأثير بتا مجموعة اشي بزاني تو دل صوزي اكي خي خواهي اكي اما لبر طولك اخوات مية لبر اوا اوا تخوش غلك نطولك طولك اكي تقربان او با اما بزاني تو كاسبي بو اوا اكي زحمت بو اوا اكي اشي طول بو اوا دستيري كا او خوشي بي او باش فرو دستي ولي اگر او بشي اوا خرجي بتا او زرري هل او خراوا هم بوچ تغير خاص ترف ونامين ايتو بوچ تغير لازم هم خوي تربية اخراو اللي اشي لوقتك خاصة لوقت المناسبة بيجن كبجنبي اما لوظائف باوكو دايكا هميشة بمحبته وبي حتى وقت كاري اخراو اكا لروي محبته وحالي كي كميكا حتى اگر جيه جيه كتشن دفع نصيحة وتذكر فائدين ولازم بو زلي كده بي طولي كده بي بزاني كأمل روي محبته وحس خوش يتقره كفوشي اوهي ده اوهي تبزاني وقت شوك مناري نخوش آم طولي كده اوهي بزانی که ام امپول لروی محبت و ادبیلی نبو جولا بعضی باو کدائی کل نزان منال اترسنن بی تربیتی که بیجم دکتور بی بود او خیانتا با منالا کدیه بو چه دکتور لبرچاوی سنتالکی بو چه دعو درمان سنتالکی کسوزی اگر نخوش کف احتیاج بی بیوی بولای دکتور نه قیمی بی لازم بی امپولی کدی بن بترسی قیمی بی بو جولا نه بزانی واقعا امپول خیره بزانی نصیحتکی تویش خیره روی خیر خواهی به طور ساده اما وظایف باوکو دایی که نسبت به ناصر ساده به سر یاد شد اگر شیب کنو امانه هزار هدیده اویتو و گشتی چی لازمه ولی لجزده که نویج بیه وظایف اولاو نسبت به باوکو دایی لخواه متعال بید برو خواهتر باوکو دایی که با اولاو چون که افراد خانواده و اتمن همیشه لود یا ها به لود یک و چاو یا ها به چاو یک و اشی سرخ را بوابت یا نگرم بیده یک و سرخ کم بید لناو جامعه افراد مهم روابط یا نگرم بیده یک و ولی نو خانواده خانواده جوره لچند جیا لقرآن دستور دریت بشر خوشت بی گرفتار و سرگردان شرک نوی کسی مولای خواهی کسی وک خواه حساو مکه اطاعت و بندگی کسی تر مکه بیر خواه چونکه زلیل و بربخت و سرگردانه چونکه شخصیتت افوده اگر کسی کسی بشریف خواهی اطاعت فقط لخواه که بنده خواهی پس بندگی فقط بو خواه بجه بیره هیچ چه تر لپاو یا ویجریاوه احترام باو کدائی بندگی خواه احترام باو کدائی برفتار پسندیده لتک باو کدائی که هستان داشت چند دفعه اما معنی لقرآن هست توحید و احترام با خدایت حال فاولتا او نمثل که مهمه که ازانین واقعا اگر خانواده آواب بتو محکم نوی خانواده سالمی کنوی که جامعه سالمی لی دوسته ولی اگر تلاو خانواده آواب بتو محکم بن لو دا جامعهش لم اجزاء لم اجور بخو محكم ولا جلس به فهو محكم هذا المعلوم وظيفه او فكره هل تشتي خلاف فرمان باوجود خلاف فرمان خوانوي باوجود اي بيجن فورا اطاعت الان كسي تشتي بيجيت من مشروع ايش به من واجب لي اطاعت ممكن السنه ايش نوي ولو مشروع ايش به ودي باوجود اي هل شيء يعني واجب او اطاعت کردنی بشرت مخالف فرمان خوانه اطاعت باو کدائک و سا اطاعت رهبران دینی واقعی چون اگر چطیل مباحه بیجن مردم بیجن بی که واجب اشید کریه چون که لغوی فرمان خواه هست رهبران واقعی دینی چطیل بیجن بمردم فرمان خواه اگینن بمردم بعنوان اطاعت فرمان خواه واجب اشي اطاعت كريه فرمان باوكو دايكيش بوجو رسا يك شرط يستقل مخالف فرمان خواه نوي اگر باوكو دايكش تيكيانوت مخالف فرمان خواه بهيد جوري ناوي اطاعت كريه ولي اگر مخالف فرمان خواه نو حد شي مباحش بي هل سأوكار بكاحته واجب اشي اطاعت كريه اما شرط جي اوست باوكو دايكسا او باوكو دايكا بنا ویده باو کودایی که نزانه طبق وظیفه رفتار بکار که خوی گورس و رشید و مکلفه چون انتظاری به منالک که نزانه و رشید نیه و مکلف نیه او طبق رفتار و وظیفه اسلامی حفظه تو دانیشه خوی نزانه وظیفه اسلامی لیه المناله بواتر ریا انتظاری به منال وظیفه اسلامی لیه او بواتر ریا اما انتظار غلطه ده لبرا اشي او لباو كودايك او برشي باو كودايك برنامه اسلامي رهايت كنسبت بمناو اسلامي باري بيري جا ام سفر نوري مناوش نسبت بباو كودايك چونك معلومة تكليف لبرا بباو كودايك لو دابو اولاو امان رشيدا امان جورا گناه بو امان مترحة تكليف بو امان مترحة خات اخرى بو امان مترحة لو دابو مناو شرط مناوش تكليف مناوش اوستا که باوکو دایی که آبا و جوره بون آوازه دستیم تكبر في بيك يا آوى رفتاتك إطاعت المحد لدواء فرمان الله متعالي بشرتك مخالف فرمان الله متعالي. لو داتيت السب جزئيات حوصان ودانشتن كيفية أدب ورد رفتار ورد فحل جيش تحس لإسلام دوغان بوين السعودية أغر جامعة من إسلامي بيت خانواده ولی تبدیل اسلامی هم سیاسی دوید نکته ولی مطرح ها که داختم اسلام مطرح ناکریه اصلا بکارش نفاوت نید به عنوان مثال اما تذکره که کار حسن نسیه واقعیتی که من وقتی بستم که دوتن لدواء الخواي متعال سر وقت القرآن تذكر دياغا كئيت الإتاعات باوكو دايك تتبروا إشاري في دوء پرغمبران مقدم عليه الصلاة والسلام واقعية فقط من إشاري كتائك كدو تم رحبر ولو واقعي ها إشاري مختصري كدو تم رحبر ولو واقعي هاتشك إجن لدواء فرمان خواي متعال واجب إتاعتي بوشت شنك فرمان خواس إجن لبشر رحبر الواقعي برلقش كثير فيغمبرانا عليهم الصلاة والسلام لو دوا كثير ديك الصادقان بشون بيقي اوانا عشن اتاعت اوان اين وسا اتاعت خواي متعال اين اجر انسان اتاعت اوان نكا اتاعت خواي چي نكر دوا چونك وسيلي قيانن برنامي خواي متعال ودسيرات خواي متعال بقيمة فيغمبرانا عليهم الصلاة والسلام وكثاني كصادقانا بشون رجاء وانا أشني بلانو خيانتي هناكن صادقاني علانيكن إطاعة أمانة مقدمة ده سرب أو كداري شونك هر عين إطاعة خوي متعالى لولا نور إطاعة أو كداري جاتش كيلي كأرزم تل أجر جامعة إسلامي بفر مهمة ولي بخوا إيسا أجر بيجرية لوانا سمر دم سريلية بشيرية بيجم شا أو ندورو كفتين أو ندورو كفتين لإسلام درك من بي بعض الدستورات الإسلامي بيجين جيدة ناغري قابلية من نية لياقت أو معنى نية تأو دستور الإسلامي اللي بيجرية بيما ك وابزانم لججن رمضان يا قربان أبو لخطبة ججنا بحثيكم كل جماعتي ل براو خوش کرد لیرا بون نو ججن من کرد اغلبیان منال باو کدایت بون اینه کسی رو بون خواه باو کدایت یعنو خویان سعادت بند که و موفق که رو ریده اسلام کسی رو بون که باو کدایت یعن هم منال بون و تکالیسی که مطرح بویان لبرابر باو کدایت یعنو لبرو دن براو مختار بحثم کرد بویان باو کدایت لأين ما كباوكو دايكن بو منال للحاج إسلاميو براو خوشتن بو منال خيان اگر بار مسلماني بردیت نظر هرواد جاري بحمجيان موتوكو حمجيان اتر قورب بو يسا وقت اوسط بثامي منوتو براي ديني تكليف باوكو فرزمية كهاربين مانا او بجي خوي ولي لو باوكو فرزمية يسا لا مانداغي تكليف صوشت اتراك بي قورب بو يبينيس براي ديني دودان براي ديني بناو برای دینی که تکلیف به معنا مهمتره تا بناو باوکو فرزند اگر باوکو دایت کو مناویل بزانن او مهمه که زیاد لباوکو دایتی مسئله براو خوشتی دینی تیتا بین حتی اما سیره اگر تکلیف بکنو جنوشو براو خوشت دینی چونه بین جنوشون حلالا با یکیان جن براو خوشت للحاظ دینی و آدم و ایمه برای یکیم حواء ما براو خوشكين آدم وحواء لتكتوا نسل البشراء فيغمبران عليهم الصلاة والسلام لتكتوا نسل البشراء براو خوشكين أما مثلا كبه الحال تولك يبيجيني لوي تكليف براو خوشكي ديني بانو خوارنيا باو كيتيت مالا وزيفة أو سسلامك أغر منال تشوار فنسالي جيت أشي منالكي جي سير بيجو أسلامي باتو بيجو عليكم السلام ورحمة الله نبا اداو اتوار اشرافي والسلام عليكم السلام عليكم لهذه الكلاوة او سلامك او ايش بيجيو عليكم السلام ورحمة الله شو تيتا مالو الدعيين يميني بسر جنا راس باحترامه وبيجي السلام عليكم حلواك جنك تيتا مالو باحترامه وبيجي السلام عليكم خير خاهي ودعاي خير ومقتزاي براو خيش دي دينية سا صفا و صمیمیت دعای خیر کردنه با یکتر نشانه دلسوزیه با یکتر جنوشوی وقت جنوشوی اسلامیه که دلسوزی بینیانه بگه تر بانترین حد لحر چه براو خوش که دینیه اشه صفا و صمیمیت و یفرانی لبین جنوشوی افرتر بی بانتر بی پس پیایتی تمالو اشه هیچ دعیه نوی بجه تجنکه جنکه دانشه بجه سلام علیکم جنکه چه بجه و علیکم سلام و رحمت مناو تيتا مالو هلوى باو كده يتونا مالو هلوى ولي بخواله وانا سا عيسى اقر بعض كسي امفكا اصم مالكي هلي ناقري خانوادك هلي ناقري اشيك دولو كفتين لي شي تشكا تشكا زماني قلتا لبرا ولو خطبا وتم منالكا وتم رولكا ارف الجامع امان امبوا باو تيتا مالو مامو تيتا مالو خالو تيتا مالو برزفا هلسي توصلام كي فير نون خطايا نيا جسارت حیوانات اریت مالو نازان اسلام که پیاول جامعه ایما هر چه خوی به معقول تر بزنی زیاتر له حیوانات چه رئیس اداره که عادتی نیته ته مالو کارمند اسلام که چونکه زیاتر له حیوانات چه مدیر کل یک نسبت به رئیس واسه وزیر نسبت به مدیر کل واسه هر وقت هر چه چی تجوره زیاتر حیوانه اخلاق حیوانی ته اکا هر وقت شو مات اروي وقت حيواني زلزل تيتا مالو هيتشي ناجي تي اگر بشري اشي اسلام كي ولي قوله نسبة ببوچك خويبة بشر نازاني ايسر داخلكم تربيت مانو ايديات بات وتو مبمناوية الحاليان انك بيوت شونك لو فرهنگ طبقات يا ايما بارهاتين ناوي ايسا قريبتان بيلا تك باوكي دايتانا تي قروابت اسلامي غفتاركم باوكا كتيتا مالو ماموكا خالوكا اولاتر مثلا او اسلام كان او في النوى تربيتي وينك يا تو اشي تبقى او تربيتي جاري لي يا رفتار كيف هاتش تشك الزهني روش نويتو او تيتا مالو نافان اسلام كا تو حالي تبور رجا اسلام بزان او ختيني يا خراب حالي يا فير تربيتي اسلامي نكا تو برزفا حصة لبري تو اسلام كا تو حالي كرياي كوزيفة شونا ام باري شي اشي بزاني لتذكر سيكاك حالي نكريا ونازاني أشي بزاني شون رفتات كلي وزيفته باوكي تتمالو حصي برزفا سلام كلي دايشو تتمالو حصي برزفا سلام كلي براي قولت تتمالو خلش بقولت تتمالو هر بوجوره خالوتي ماموتي ميمانكتي هر بوجوره بو دستور اما فرهنگ طبقاتي بي امس دورين دا فرهنگ اسلامي لحالة اگر فرهنگ اسلامي بي او كسواتي تتمالو أشي سلام كا ایتر کیه تیتا مالو کیف خویا کیه دارش پیل مالا کیف خویا مهم اوستا اما دوباره بلازمم زانی توضیحی بگمو بو منالغل چونکه لمنالغل ایش الان هست لنا و مانا طبقه او جامعه اسلامیه گریتی انوی رفتار کنده باو کدائی کاو الى حالی ناون هروا بو ایو پیاغلی که جمتان هست منالتان هست اگر ناگهانی گرفتن به اذن خواه مخلص بنده دینا مخلص بنده بندگی خواه متعالا حد اکن دستورات خواه متعالو دستورات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجرا کن حد اکن لمولا لناو خانواده طبق ام قانونی لرفتار کن البته انشاءالله گشتشتان مخلصن لتجربه ام دسالات در کفتر که مخلصن ولی او بزانن اگر لکتوب را گرفتن به وارفتار کن اشیلیه جن ايوا فير او نوا مناو كان فير نوا يسلك تو برابريتو ناو مالكو جنك دانيش تي بيجي السلام عليكم جي مور يا اخو خير بي الله سلام من على كتشي اي باكم شيت بوا ماشي تسكتشكا لا برا كلمة بحث يعني بوكن حاليا كان بيجن جاران نمان زانية خان مكان من على كم كنشكتم كركم جاران رفتار من اسلامي نوا حيواني بوا غلط بوا بين لمولا قل ايتوان كفين السربار الاسلام اوا ولده ولده بنرتي دابن الجال لودوا ايتر روابط اسلامي برقرار كان يا اخواني ثم تعال توفيق من بوا او وافير امين باخلاص وانجام بوين لودوا ايش بباقي كريشي حالي بين بخلق كريشي حالي بين اترد لايك تان بخوال متعالى السير وخوال جاري مجاهد الله أكبر الله أكبر